السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدو تندليا نا آداب قراءة القرآن وحملة القرآن. المؤلف رحمه الله تعالى أمتاج جملة من الآداب أمبازو يتاكا من يكسوم قرآني أجي بامبنازو أكتاج نمامو منجين أمبايو ينبينغانا نآداب القرآن نكايا كتاز بادو أندليا كتاج زيليو بكيا كتيكا آداب نأحكام كما هزي za kusoma Qur'ani. Fayaqulu al-Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Adab al-Mashy ila as-Salah qala rahimahullahu wa la ba'sa bil qira'ati qa'iman aw qa'idan aw mudtaji'an aw rakiban aw mashiyan ولا تكره في الطريق. أسمى رحمه الله ولا بأس أبنا وبايا سيفي بايا بالقراءة قائما كسوم قرآني كيوم اسماما أكون وبايا أوت كسوم قرآني كيوم اسماما أو قاعدا أو كيوم كا نعين دو سانا وتوينجي ووسوم قرآني كيوم كا lakini si lazima au mudtaji'an au kia umelala kwa ubavu kia umelalia ubavu wako wa kulia au wa kushoto hapa na ubaya kusoma Qur'ani warakiban au kia umepanda kipando ni gari ni mnyama ni ndege ni jahazi ikiwa umepanda kipando chochote pia hakuna ubaya kusoma Qur'ani wamashian na ukiwa unatembea kwa miguu katika hali zote hizi haukatazwi kusoma Qur'an kio umesimama kio umekaa kio umelala kwa ubavu kio umepanda kipando ikiwa watembea kwa miguu la haraja kusoma Qur'an wala tukrahu fi at-tariq wala si makruhu kusoma Qur'an kio barabarani hakuna ubaya hakuna karaha yote kusoma Qur'ani ikiwa barabarani. Kwa nini? Asema Ibrahim an-Nakhai rahimahullah. Asema ibn Ibrahim an-Nakhai rahimahullah. Asema kuntu aqra'u ala Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Nilikuwa nikimsomea Abu Musa al-Ash'ari wa huwa yamshi fi at-tariq. Na yeye akiwa anatembea barabarani na mimi natembea namsomea Qur'ani. Ibrahim rahimahullah asema alikuwa anamsomea huyo sahaba wa mtume Abu Musa radhiyallahu an Qur'ani barabarani wakiwa wote wawili wanatembea. Fa idha qara'tu as-sajda nikisoma aya ya sajda qultu Ibrahim asema alikuwa nikisema nikimuuliza Abu Musa qultu lahu أتسجد في الطريق نمسوما آية سجدة نتوكو برابران تتميع أسا إبراهيم موليزا هو صحابة أبو موسى أتسجد في الطريق إكفيك آية سجدة نكيو نسوما وتسجد قال نعم أبو موسى رضي الله عنه كما بيا نعم إكفيك آية سجدة تسجد نبربران نبربران هذا هو قال هي ونشا وازي كما بحكونا وبايا كسوما قرآن كيوما تتميع لا حرج في ذلك bora tu sio kwa mayoe sio kwa makelele ah pole pole tu yakulu ishaq ibn ibrahim alhamdali ishaq ibn rahoya radiyallahu an asema kharajtu ma abi abdillah nilitoka pamoja na imam ahmad wasafiri ila ila aljami' kwenda katika msikiti mkubwa naam wa kumjini naam si safari wa kumjini lakini wanatoka nyumbani kwake naelekea msikitini Fasami'tuhu yaqra'u surat al-kahf. Nikamsikia Imam Ahmad barabarani tukiwa tunatembea na yeye anasoma surat al-kahf. Kwa hivyo hakuna karaha kusoma Qur'ani kiwa unatembea, kiwa umesimama, kiwa umekaa. Vile vile an Aisha radhiyallahu anha amepokewa mama yetu Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam asema Aisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yattaki'u fi hijri alikijipakatisha kwenye mapaja yangu alikilala kwenye mapaja ya Aisha mtume alayhi wasallam alikuwa amejipakatisha kwenye mapaja ya Aisha radhiyallahu anha wa ana haidh na mimi nina hedhi na mimi nina hedhi na maalum mwanamke akiwa na haidh hususan zamani hakuna za kuhifadhia mara huweza kutapakaa kama enea hadha maarufa hususan zamani sio kama sasa ambao kuna hafadhat mahsusa zamani ni mambo ya matambara na ghairi dhalik ama sengine mtu pia hana huenda mara nyingi akachafua nguo wakifua wa ghairi dhalik pamoja na hayo yote na mtume alikilala kwenye mapaja yake wa yaqra'ul qur'an wa ana haidh asema Aisha na mimi nina haidh thumma yaqra'ul qur'an thumma yaqra'u al-qur'an na kisha anasoma qur'an na huko amempakata mume wake na huko anasoma qur'ani na akiwa amelala amepakatwa amelala asema yattaki'u fi hijri amelala kabisa amejipakatisha na mke wake akampakata kwa kulala yani kwa hiyo hii inaonyesha wazi kwamba kusoma Qur'ani kwa kulala haina shida na mwanamke alikuwa na haidh na mtume hakujali hayo yote bali asema Aisha radhiyallahu anha alipokuwa akifanya itikafu mtume wa sallam Ramadhani asema alikuwa akiniingizia kichwa kwenye nyumba yangu mwili wa mtume uko msikitini sababu alikuwa itikafu lakini alikiingiza kichwa peke yake kwenye nyumba ya Aisha kwa sababu baina ya msikiti na chumba chake alikuwa ni pazia tu ndio yapambanua kwa hivyo mwili wake uko msikitini kichwa chake anamuingizia Aisha asema wa ana haidh na yeye alikuwa na haidhi fa kuntu amshutuhu alikuwa nikimchana kimuosha nyele na mchana nasema yeye alikuwa na haidhi wa maadhalika yote alikuwa akifanya na mtume alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anha wa ardhaha na hii inaonyesha inaya walikuwa na waume zao inaya walikuwa wanawake wa salafu salih pamoja na wanaume wao na kuwashughulikia na kuwaosha nyee na miguu na kila kitu قال عبد الله بن المغفل أسمى عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته للمؤمن متوم صلى الله عليه وسلم سيكو فتح مكة يوم يمامك أسهين دليل يكسم قرآني راكبا للمؤمن يوم يمامك إنكم يمامك يقرأ سورة الفتح أنا سوما إنا فتحنا na huko amepanda na huko mnyama anatembea. Kwa hiyo zote hizi adilla zaonesha hakuna ubaya kusoma huku ukienda au kusoma huku umekaa au umelala au umesimama yote insha Allah haina neno. Hata barabarani. Bora usome kwa adabu si makelele. Wala ma hadathin asghar. Wala hakuna ubaya kusoma Qur'ani ikiwa hauna udhu hujatawadha una hadath ndogo yani haujatawadha yajuzu kusoma Qur'ani ikiwa huna udhu lakini bishart kwa moyo sio kugusa msahafu kwa moyo biduni massin kusoma kwa hifdhi yako bila kugusa msahafu haina shida ama kushika msahafu fala yajuz mpaka utawadhi la yajuz mpaka uwe na udhu na kushika bila udhu mpaka ushike kwa kiziwizi kama umehitajia kushika bila udhu basi ushike juu ya leso au kiziwizi cha gloves au chochote kwa hivyo hakuna ubaya kusoma Qur'ani kama hauna udhu kwa hifdhi ama kusoma kwa kuangalia kwa kushika msahafu hadha la yajuz mpaka utawadhi wayukrahu dalili ya masala na mbele atataja mtume alayhi salatu wasalam asema kwenye hadithi la yamassul qur'ana illa tahir, la yamassul qur'ana illa tahir, hadithi Amr ibn Shu'aib, hafai kugusa qur'ani illa aliyetahara, yani aliyetawadha kama na hadath ndogo, au aliyeoga kama na hadath kubwa, janaba au haidhi au nifas, la yajuz mpaka awe hana hadath. Na ikiwa ataka kugusa msahafu na yeye ni muhdith, hajatawadha au hajaoga, ni lazima aguse kwa kiziwizi, bila kiziwizi la yajuz. Wa yukrahu fil mawadhi' alqadhira, ni haramu au ni makruhu kusoma Qur'ani kwenye sehemu chafu, sehemu pa uchafu haifai kusoma Qur'ani, kwa sababu si heshima kuyasoma maneno ya Allah kwenye sehemu chafu kama choni. Tasomaje Qur'ani choni? Hada haram, majuz hada. Kwa nini? Kwa sababu yapingana na ta'dhimu Allah, yapingana na ta'dhimu Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu mpaka tumtukuze yeye na maneno yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haifai kusoma Qur'ani kwenye jala chaka, haifai kusoma Qur'ani kwenye sehemu za munkarat chafu, haifai kusoma Qur'ani kwenye najisi, sehemu za najisi wa ghairi dhali, au kusoma Qur'ani kwenye mahafla ya upuzi, ati ufungulo na Qur'ani na ni mahafla ya upuzi ya manyimbo na ghairi dhali. Hadhi kulluha min alharam ma yajuz, kwa sababu hiyo ni kudharau maneno ya Allah, siku ya heshima. Utakapo kusoma Qur'ani kwenye sehemu chafu, hii ina maana wewe hufahamu heshima ya Qur'ani, huna ta'dhimu Allah, la yajuz hadha, haram aliki kufanya hivyo. وَيُسْتَحَبُّ الْإِجْتِمَاعُ لَهَا اِجْتِمَاعُ لَهَا وَيُسْتَحَبُّ الْإِجْتِمَاعُ لَهَا, yapendekezwa kusoma kwa pamoja. وَالْإِسْتِمَاعُ لِلْقَارِ, na mmoja akisoma wengine wanamsikiliza, yani watu kukaa dori, akawa anasoma mmoja wengine wanasikiliza, akimaliza anasoma mwingine wengine wanasikiliza kwa dori, mmoja baada mwingine, yule mmoja anayesoma wote wengine wanasikiliza, akikosoa akikosea akakosolewa, akiteleza akarakibishwa. Hii ni katika mudarasa, kujifunza Qur'ani, na hii ilikuwa kutoka salafu salih, kutoka masahaba ilikuwa yako mambo haya, bali ilikuwa majlisi ya Umar radhiallahu anhu ilikuwa iko hivyo. Umar akikaa majlisi na ahli shura, alikuwa mmoja anasoma Qur'ani, wote wanasikiliza. Kwa hivyo la basa, hakuna ubaya, bali yapendekezwa, yustahab, ni jambo zuri watu kukaa kikundi kiasi, wakawa mmoja anasoma wengine anasikiliza, akikosea arakibishwe, kwa nia ya kufundishana Qur'ani. Yajuz haya, lakini madamu wasizushe bid'a. Wakizusha bid'a kwenye darasa ile ya Qur'ani, sasa itakuwa ni haramu kwa ile bid'a iloletwa. Kwa mfano wote wakawa nasoma kwa sauti moja, wote alhamdulillah, dori zima, hadhi bid'a. Hapo tutasema oh, watu wamekusanyana wasoma Qur'ani, bila hadhi bid'a. Sasa hiyo ni bid'a, kwa sababu ni mfumo kinyume na mfumo wa salafu saleh. Au mathalan wanasoma Qur'ani aya ya mwisho watu wote umaliza, eh, usikia azipangine asoma ghairul maghdubi alaihim waladhallin, watu wote kwenye dori waladhallin, wote kwa sauti moja. Kwa hivyo kile kimalizio cha aya wanamalizia wote kwa sauti moja. Yako hayo kwenye madarasa ya Qur'ani, mengine yanafanywa madarasa ya hizb ya Qur'ani, yanafanywa hayo. Kwa hiyo yakiingia mambo kama hayo, sasa itakuwa hii darasa haifai mpaka hiyo bid'a iondoke. أو صدق الله العظيم سيونين, هذه كلها من البدع أما ينزه هذه المجالس, يتكيبوشو kwenye majlis kama hizi. Zikiondoka bid'a hizi, basi vikao hivi ni vikao vizuri, madamu ndani yake kuna kusomeshana Qur'ani, kuna kufundishwa aliyekosea karakibishwa wa ghairi dhaliki. Kwa hivyo hilo ni jambo zuri, hata masahaba walikuwa wakilifanya. ولا يتحدث عندها, ولا vile vile haifai kuzungumza kipindi Qur'ani yasomwa, bima la faidata fi, mazungumzo ambayo kwamba hayana faida yoyote. Kwa hivyo ikiwa umehudhuria mahali kwa somo Qur'ani, umehudhuria msikitini watu wasoma Qur'ani, haifai kuzungumza mazungumzo ya dunia ambayo hayana faida yoyote kipindi Qur'ani ya somwa na wewe wasikia. Sunna ni unyamaze, la yajuz kuzungumza maneno ambayo kwamba hayana faida, mambo ya upuuzi, na darasa la Qur'ani laendelea. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake, wa idha quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idha quri al-Qur'anu, ikisomwa Qur'ani, fastami'u lahu, iskilizeni. Yani kama na shughuli zenu zingine muache sasa, msikilize kile kisomo cha Qur'an. Wa ansitu, na munyamaze. Kwa hivyo ina maana haifai kuzungumza. Ni nani amekuamrisha unyamaze? Ni Allah, si mimi. Si mimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyokuamrisha usikilize, hiyo ni amri ya kwanza. Amri ya pili ni unyamaze. La'allakum turhamun. Mukisikiliza Qur'ani na mukanyamaza, mutapata rehma ya Allah. La'allakum turhamun, ili mupate rehma. Sio yatarajiwa. Hakuna kutarajia kwenye maneno ya Allah. Kwenye maneno ya Allah ni hakika, hakuna kutaraji. Kama alivyosema Abdullah bin Abbas, kullu la'alla fil Qur'an hakika, wa kullu asa fil Qur'an hakika. Kwa hivyo, la'allakum turhamun, ili mupate rehma ya Allah. Kwa hivyo ina maana kipindi Qur'ani yasomwa, ukasikiliza na ukanyamaza, utapata rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala na khairi. Na ukifanya kinyume chake, Qur'ani kasoma na wewe wazungumza maneno hayana faida yote, la shaka hapa utapata madhambi. Na maneno ya faida wakati Qur'ani yasomwa ni maneno kama gani? Tuseme kuna munkar umetokea kwenye halka, ukakataza Qur'ani, ukabaa yasome, au mtu amekosea kumsimamisha ukaanza kumshereheshea hii aya maana yake ni kadha, usisome hivi. Hayo ni mazungumzo ambayo kwamba yamekatiza Qur'ani, lakini yenye faida. Yenye faida kama kumuelimisha mtu kwenye halqa, la haraja fi hadha, wala kuzungumza maneno kama haya hakuna ubaya. Lakini Qur'ani yaendelea kusomwa, wewe uko kwenye halqa, wazungumza upuzi wako wa kidunia, la shakka hadha haram, la yajuz. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kinyume na ta'dhimu Allah. Haiendani na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud asema fi sahihain ila hadithi maruf, asema mtume sallallahu alayhi wasallam alinambia siku moja, ya Abdullah iqra alayya, nisome Qur'an nitakusikiliza, nisome. Qultu, Abdullah bin Mas'ud asema nikamwambia, aqra alayka wa alayka unzila, mimi nikusomee wewe Qur'ani ya Rasulullah, na wewe kwa kuwe ndio ulioshukishwa, ni wewe usome mimi nisikilize, si mimi nikusomee, maana ke Qur'ani imeteremshwa kwako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi napenda kuisikiza mwingine akisoma, au napenda kusikiliza. Kwa hivyo hii hadithi ni dalili ya wazi kuonesha kwamba jambo la kwamba wengine wanasoma wengine wasikiliza liko kwenye Qur'ani, amelifanya mtume mwenyewe na masahaba baada yake. Kwa hivyo hakuna ubaya kwa darasa la Qur'ani, mmoja anasoma hizbu, mwingine anasikiliza, anamtolea makosa, ili jambo lina asli wala halipingu. Asema Abdullah bin Mas'ud, nikamsomea surati An-Nisa, nilipofika kwenye aya fa kaifa idha ji'na bi kulli ummatin bi shahidin, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, اسما فنظرت فاذا عيناه تذرفان, nikamuona machozi yamtoka, alafu akasema hasbuk, tosha, usiendelee hapo. Kwa hivyo Allah alipofika hii aya, fa kaifa idha ji'na likulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala haula shahida hasbuk, ngojea, akimwangalia asema machozi yamtoka. Kwa hivyo hii inaonyesha wazi kwamba mtume alisikiliza Qur'ani inaosomwa na mwingine, fala haraja, au alizungumza, akuzungumza, alikaa akasikiliza tu. Thumma qal, wa kariha Ahmadu as-sur'ata fil qira'ah, amechukia na amekataza Imamu Ahmad kusoma Qur'ani kwa haraka, kimbia wenda wapi, soma pole. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema warattilil Qur'ana tartila, isome Qur'ani kwa tartil, yani pole. At-tartil ndiyo kinyume cha sura, ni kinyume cha haraka. Kwa hivyo as-sunna ni usome pole, sio mbio. لذلك يمكوجا كو عبد الله بن مسعود عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا كنا mtu mmoja alimwambia عبد الله بن مسعود alimwambia إني أقرأ المفصل في ركعة, mimi nasoma zile sura za mufassal kwenye rak'a moja, namaliza sura zote za mufassal. حزب المفصل ni kutoka sura gani? Kutoka Qaf mpaka mwisho. Kutoka suratu Qaf mpaka kul a'udhu bi rabbin nas. Ati ameisoma hiyo kwa raka moja tu. Yaani amwambia kama nimeisoma mbio. Yote hiyo nimeisoma kwa raka moja. Faqala, yeye anaona mfanya jambo zuri, ajisifu yani mbele ya sahaba kwamba mimi nimesoma kwa raka moja, nimesoma Hizbul Mufassal yote kutoka Qaf mpaka mwisho. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akamwambia hadhan kahadhi shi'r, wa isoma mbio kama unavyosoma mashairi. Maana kwa raka moja usome mufassal yote, ni lazima wewe umeisoma haraka kama mashairi. Kisha akasema inna aqwaman yaqrauna alquran, watakuja watu watakuwa kisoma Qurani la yujawizu taraqiyahum, haipiti kwenye shingo zao, yabakia mlimini yatoka, haifiki moyoni, haiwaathiri, ni kusoma rrr mbio haiwaathiri. Walakin idha waqa'a alqalb, lakini hii Qur'ani idha waqa'a fil qalb, ukisoma mpaka ikafika kwenye moyo, farasakha ikatulia, fihi ndani ya moyo, nafaa ungenufaika nayo. Asa wewe hicho qiraa chako kama cha mashairi, haiwezi moyo wako hauwezi kuathirika na hiyo Qur'ani unavyoisoma. Akamkemea. Lakini ukisoma polepole utakuta ile aya yaingia vizuri, yafika moyoni, yatulia, waelewa. Wazi. Kiutasikia mtu usoma Qur'ani mpaka washangaa. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Kifa? Ya akhi, iqra aya thumma aya thumma aya tartilan. Hiyo ndio maana warattilil Qur'ana tartilan. وكره قراءة الألحان. فيلا فيلا إمام أحمد أمي حرمشا قراءة الألحان كسوما كما هذه ينيمبو. اللحن ني أصوات الغناء, صوت إذا ينيمبو يتوى ألحان. ويبو أمي حرمشا إمام أحمد كسوما قرآني كصوت إذا ينيمبو, وهو الذي يشبه الغناء, نني صوت ينبو يقوان بين فنانا ننيمبو. Yaani mtu mpaka chage sikio vizuri ndio aweza kubainisha kwamba kumbe ni Qur'ani hii, si nyimbo. Lakini mahadhi anayosikia mubashara utafikiri nyimbo kwanza. Utafikiri huyu bwana uimba nashid. Uimba nashid watani wala nashid ya furaha yote. Kumbe ukitega sikio kumbe huyu usoma Qur'ani. Niona huimba nashid zake. Wako watu wengine wanasoma Qur'ani hivyo. Lidhalika yakulu al-Imam Ibn Battah al-Ukburi رحمه الله كوني كتاب شاكي الإبانة الصغرى أسمى رحمه الله ومن البدع قراءة القرآن بالألحان والأذان بالألحان ومن البدع نكتيك مامبو يا بدعة قراءة القرآن بالألحان كسوم قرآني كما هذه صوت ينيمو والأذان بالألحان نكوذيني كصوت ينيمو هيا مامبو يتمويلني بدعة منكرة أنكرها السلف الصالح نلو سميها درس إليو بيتا نمنغاني تمكيميوا كسوما قرآن نسوتيس لو تنبا فتنهي مكثيري مباكي مفكيا كيوانغو والي ونوويمبا نشيد ندو مقراء لو ونوسوما قرآن. نسأل الله العافية السلام. وصدق رسول الله ديو متومي لسما كويل اللي وسميها حديث نيوما katika yale mambo sita yatakuja akhiru zaman, moja ilikuwa nini? wanashan yattakhidhuna alqur'ana mazamira, watakuja watu wataifanya Qur'ani ni zumari, yani ni nyimbo. Yukaddimuna ahadahum yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqha. Hawa mwishidini mnaona wote leo soma Qur'ani wana msuhafu, leo na msuhafu, ukiwaangalia wote ma indahum fiqh kama alivyosema Rasul. Mara utawaona kwenye mabustani haya na haya, mara utawaona kule na kule, mara ati utoa kaseti hii ya rukia, sikizeni, ati mesajili aya za rukia, ati mesajili nini, kullu hadhi min ad-dajjal, ambayo kwamba mkubabaisha watu. Mara amefungua kanata na channel yake ya kusoma Qur'ani, na ukiingia utasikia basi kuna chochote, ni mahadhi ya nyimbo, mafifa alhan ghinaiya, eh, wanasoma yeye kwamba nasoma kwa maqamat, eh, maqamat as-saba, maqamat as-yunini, maqama, kusoma Qur'ani kwa maqamat haram, la yajuz, wa huwa min al-bid'a qira'atu al-Qur'an bil maqamat al-ghinaiya, hii ni haramu bi ijma' ya ulama, na ni bid'a munkara, na ndio maana ulama wameikataza. Qur'ani si nyimbo wala haitaki mahadhi ya nyimbo. Qur'ani ni maneno ya Allah, na malengo ya kusoma ni kuathiri moyo kwa kuzingatia, sio kuathiri moyo kwa sauti mzuri kama anavyofahamu wengine. Ah bwana, mimi paka swali nyuma fulani kisomo chake, mimi bwana acha nituliza. Wamuuliza waelewa zile aya anasoma, haji chochote, lakini anakuambia ile mahadhi yake bwana mimi yanivutia, mimi tarawehe nitakwenda huko kwa sababu ah mahadhi safi. Kumbe anaenda fuatia mahadhi. Kwa nini? Kwa sababu washazoeshwa kuimba, washazoeshwa sauti za nyimbo mpaka ziko moyoni mwao, mpaka atatoka hapa afunge safari aate msikiti wa jirani, ende msikiti kule tokomeane. Sababu nini? Ah ule bwana kiraa chake bwana chenipumbaza, kiko sawa, mahadhi yake mazuri, mahadhi yake hivi. Wamuuliza sasa waelewa zile aya anazozisoma, kwambia sishiki kitu. Sasa ina maana wewe haukwenda kutafuta taathiri ya kuathirika kiimani. Ingelikuwa ngawa waathirika kiimani tungekupa ruhusa. Lakini wewe waathirika kinyimbo, kwa sababu shazoea kusikiza nashidi hii na nashidi hii na nyimbo hii na nyimbo hii, mpaka zile alhan za nyimbo umezihifadhi. Ukimsikia mtu anasoma Qur'ani kwa alhan zile ndo wapenda. Ukisikia wale wazee wa zamani wanaosoma bitajwid almurassa, sasa hawataki. La shaka hii ni katika mtihani wa zama hizi tulozipata. Takuta leo mpaka watoto wadogo walakinishwa kuwaigiza wasomaji kama hawa na uimba imba. Hatha minal asaf wallah. Na hii ni msiba liindana. Narudi uangalie qiraa za ulama kibar wote, wallahi hamtapata haya. Rudini, teugueni ulama mnayemtaka kabir, ambaye ni katika kibar, hebu usikizeni qiraa chao. Utajua kweli hawa watu wameelewa manhaji salaf salih ni namna gani. ولا يكره الترجيع, hakuna ubaya kufanya tarji. Tarji ni kurudia rudia sauti. Tarji ni kurudia rudia sauti. Ametaja Ibn al-Qayyim rahimahullah kwenye Zad kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Fathu Makkah alisoma inna fatahna, akaisoma kwa tarji. Na tarji ni ku ile sauti ikikaririka kwenye koo, inna idha inna, ikawa itetemeka kidogo, hadha yusamma tarji', sauti ikiwa inajirudia rudia. Hakuna ubaya, hakuna ubaya ikiwa ile sauti yenyewe inatoka inajirudia rudia, la ba'sa bidhalik. Na hiyo inaitwa at-tarji'. At-tarji' huwa at-tardid, ni kukariri kitu. Sasa ukasema hivyo, eh, na hivyo ndivyo alivyotaja al-Hafidh Ibn al-Qayyim kwa hadithi ya Abdullah ibn al-Mughaffal رضي الله عن المزني رضي الله عنه كما لمسكيه متوم عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة أكسوما إنا أكسوما كترجيع واضح إنا إف إنا ترجيع يعني تكرير الصوت لا كوني نسق واحد في نسق واحد لا بأس بذلك إكيو هين تكلف كما هو لازم يشيع إكيو هين تكلف هين نينو كفاني ترجيع كوني قراءة ومن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. نهين مكمي ومكالي Man kala fil Qur'ani biraihi, na yoyote atakaye kuzungumza juu ya Qur'ani kwa kichwa chake, kwa rai yake, akasema hii aya maana yake ni hii, akabahatisha kwa kichwa chake pasina kurudia tafsir ya sawasawa, akazungumza kwenye Qur'ani kwa rai yake, mimi naona kadha, mimi naona kadha, au bima la ya'lam, au akazungumza aya pasina ilmu, yeye ni jahil, hajui maana aya, aulizwa tafsiri ya aya nini, akajisukuma, akajitosa akajibu. Basi mtu kama huyo, falyatabawa maq'adahu minan nar, najitayarishie kiti chake motoni, mkao wake motoni uko tayari, ashajichimbia shimo yeye mwenyewe la kwenda kuingia motoni kesho. Kwa hivyo usifikiri ukidanganya kwa dini, ukidanganya kwa Allah utaachwa. Allah subhanahu wa ta'ala hatokuacha kwa udanganyifu huo. Wa akhtaa, na utakuwa umekosea, madamu ulifasiri aya kwa jahli bila ilmu, madamu ulifasiri aya kwa rai, kwa maoni bila ilmu, hata kama umeswibu ni kweli ile tafsiri umeipata, akhtaa, utakuwa kisharia tutakuzingatia umekosea. Wala asaba, hata kama umeswibu ile maana kweli, tufaradhie ile maana umeswibu kweli, lakini shar'an utapata madhambi kwa kubahatisha kwenye mambo ya hakika ya yaqin ambayo hayakubali kubahatisha, ukaenda ukabahatisha hapo hata ukaswibu, tutakuzingatia umekosea kisharia, kwa sababu umezungumza tu ile jambo likaafiki tu haki, umezungumza bila ilmu lakini likaswadifu na likaafiki haki, hatutokupa udhuru madamu umeisibu haki, hata kama haki umeisibu tutakupa madhambi kwa kuzungumza, kuwa jasiri kuzungumza bila ilmu. Ile ujasiri wako tu kuweza kutoa fatwa bila ilmu, tayari hayo ni madhambi, bighadhi nadhar umeisibu fatwa ama hukuisibu, hatutaangalia kuisibu kuisibu, tutakuhukumu kwa madhambi kwa sababu umezungumza kwenye dini, kwenye jambo hulijui, au kwa kitwa chako, kwa rai yako. Kwa hivyo haya makemeo makali sana imekuja kwenye hadithi ya inda Tirmidhi, mtume amesema hivyo, hata kama hadithi fihi dhaaf, lakini kuna aya ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia jambo hilo ni zito hata kushinda uzito wa shirki, kuzungumza juu ya Allah bila ilmu, ili jambo la hatari. Allah subhanahu wa ta'ala asema innama harrama, qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, mwisho akataja wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Mufasirin wasema lile la mwisho liliotajwa ndio la mwanzo kiuzito. Kwa hivyo dhambi kubwa hapa ni alqaulu ala Allah bima ya'lam, kumzulia Allah asiyasema, thumma nzito baada yake nini, ashirk wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultana, kisha chini yake nini, albaghi bighayri alhaq, kisha chini yake ni alism ma dhahara minha ma batan. Kwa hiyo imepangwa kwa utaratibu, lile la mwisho ndio la kwanza kiukubwa na uzito. Na Ibn al-Qayyim akazungumzia haya masala, kwa nini Allah kwenye hii aya amejalia kumzungumza yeye bila ilmu, kuzungumza dini bila ilmu ni dhambi kubwa kuliko shirki, kwa nini? Na sisi tunajua shirki ndio kubwa, kuna zaidi ya shirki. Sababu yake asema Ibn al-Qayyim rahimahullah, haipatikani shirki mpaka umsemee Allah asiyasema. Kwa hivyo hii alqaulu ala Allah bighairi ilm ndio iliozaa shirki. Sasa madamu ndio sababu yake, sasa ni kitu na sababu yake, zote mbili. Sasa madamu sababu ya mtu kushirikisha ni kumsemea Allah urongo na kumzulia asiyasema, ndio ikajaliwa jambo hilo ni kubwa kuliko shiriki yenyewe, ambayo kwamba ndio natija ya hili jambo. Tazameni hawa wanamshirikisha Allah wote, kila aina ya shirki, wenye kwenda kwa wachawi, wenye kwenda makaburini kule kulia na kuomba na kutufu. Hebu waangalieni, ukitafuta chanzo cha yeye kwenda kaburini pale ni kwamba amemdanganya, amezungumza urongo kwenye dini, akawaambia watu kwamba mkiwa na haja zenu nendeni kule, sharia imeturuhusu kwenda kulia kwa mawalii kutaka dua. Ukishakuwadanganya watu ukasema kwenye dini yasokuwa, watu wakaenda wakafanya, ndio ile shirki yapatikana. Na ndio maana kuzungumza ilmu kirongo ni jambo kubwa sana. wale watu leo wote wanakwenda kutufu kwenye makaburi na kuomba na kulia, ukiwauliza sababu watakwambia mashehe wao wameambiwa hii ni tawassul ya faa bwana, haya mawali wana haki hawa, hivyo ndio watakwambia, na watakwambia hiyo ndio dini kwao. Kwa hivyo walipozua urongo huu kwenye dini ndio ikapatikana ile shirki wanaoifanya, na ndio maana alqaulu ala Allah bighairi ilm ndio dhambi kubwa la kipekee. Kwa hivyo mtu kama hajui fatwa ya kwenye dini anyamaze, wacha kujifanya kimbelembele kutaka kujibu, mjibu huyu kimjibu shauri yako. Kama hauna ahlia wewe si muhusika, utakuta angalia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye dunia amegawanya kudurat kwa viumbe vyake. Kila kiumbe alimpa ujuzi kivyake. Huyo amepewa ujuzi wa ufundi huu, huyo amepewa ujuzi wa kimatibabu, huyo amepewa ujuzi kwenye ujenzi, yule amepewa ujuzi kwenye kila aina. Kila mwanadamu amegawanya ujuzi. Na vile vile wenye ujuzi ya kutoa fatwa pia si kila mtu, ni watu fulani. Haiwezekani kwamba jambo la fatwa ya dini yako atuseme mimi nitamuuliza yoyote bwana. La, hadha min aljahl. Kuna watu husika Allah amewakalifisha, kazi yao ni kufutu na kutoa fatwa. Sasa unapochukua jukumu hili wewe mwenyewe, nani alikupa ile jukumu? Kwa nini haujihurumii nafsi yako? Mbona wajibebesha jukumu Allah hajakubebesha? Kazi ya fatwa wamepewa watu fulani, wachie wao watafanya. Chukua maswali wapelekee wao, wao watafanya kulingana Allah alivyowakalifisha. Wewe haukukalifishwa, kwa nini kuzungumza bila ilmu? Sasa ukikwenda ukifanya hivyo, jua utapata madhambi. Jitengezee kiti chako motoni, shauri yako. Faliyatabawa maq'adahu minan nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man kadhaba alayya mutaammidan faliyatabawa maq'adahu minan nar. Wewe shauri yako. Jambo la dini mwambie bwana mimi sio muhusika, nitalifikisha kwa muhusika, utapata jibu lako. Ukijifanya kimbelembele ukajibu shauri yako, enda kajibu, lakini baadaye ni matatizo. Baadaye ni matatizo. Wala yajuzu lilmuhdithi massul mushafi. Haifai kwa mtu mwenye hadath ndogo au hadath kubwa kushika msohafu. Haifai, la yajuzu. Kama ana hadath ndogo mpaka akatawadhe, kama ana hadath kubwa mpaka akaoge josho ndio ashike msohafu asome. Bila hivyo la yajuz, asiguse. Na ikitokea dharura akogusa, basi aguse kwa kiziwizi, asibebe mbashara mkono wake uguse msohafu. Hiyo ni makosa, haifai, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam fi hadithi Amr ibn Shu'aib anabihi an jaddi, ile barua aliwaandikia ahlul Yaman ndani akawaambia wa alla yamassa alqur'ana illa tahir, asiguse hii Qur'ani illa mtu tahir, illa mtu tahir. Wafi sahih al-Bukhari ta'liqan alikuwa Sa'd ibn Abi Waqqas, ataja Bukhari amempa msahafu mtoto wake asome, amempa msahafu mtoto wake asome. Baada ya muda yeye wasikiliza Sa'd, yule mtoto akafunga msahafu akaenda katawadha karudi. Alipoenda kutawadha karudi, babake Sa'd akamwambia ya waladi amasasta dhakarak, umegusa dhakari yako, naona umeyata msahafu kwenda kutawadha, na sijaona umevunja udhu kwa njia nyingine yoyote. Sasa amwambia amasasta dhakarak, kwani umegusa dhakari yako ulipokuwa jikuna kuna? Anamwambia naam. Akaambia basi kama umekuwa umegusa dhakar ni sawa kutawadha tena. Kwa hivyo sahaba akakiri kitendo cha mtoto wake ambaye kwamba amegusa msahafu, alipojikuna akagusa dhakari yake kuvunja udhu, akaenda akatawadha na babake akakiri. Hii ni dalili ya kuonesha mtu akiwa hana udhu hagusi msahafu. Hiyo pia ni dalili ya changia hii hadithi ya Amr ibn Hazm ambayo inasema la yamassul Qur'ana illa tahir, mpaka uwe tahir ndio uguse Qur'an. Ama ambaye hako tahara asubiri mpaka ende ajitahirishe, kama ni hadath ndogo au mkubwa, thumma baada dhalik ndio ataruhusiwa ugusa msahafu. Walahu hamluhu bi'ilaqa, yajuzu kubeba msahafu kwa kiziwizi. Ilaqa kitu cha kuziwia, kama ni mfuko au ni chochote cha tambara au nguo au ghairi dhalika. Yajuzu kuushika mswafu ikiwa ameshika kiziwizi au gloves, yote ni ilaka. Au fi kharjin fihi mataa, yajuzu vile vile kubeba mswafu, yajuzu vile vile kubeba mswafu fi kharjin fihi mataa, ambao ndani ya ile mswafu, ndani ya ile mkoba, na fi kharj al-kharj al-haqiba, al-kharj al-haqiba ni mkoba, yani yajuzu kutia mswafu kwenye mkoba au mfuko kibegi, ambao begi ile ndani kuna mataa, kuna vitu vingine ambao si mswafu, ukauchanganya na mswafu pale ndani alafu kalibeba begi kwa pamoja, haina shida, haina shida. Yani si lazima mswafu uweko kwenye begi lake hasa, kitu muhimu tu ni iwe udhu, kitu muhimu tu ni iwe nini, udhu ndo muhimu. Kwa hivyo kubeba mswahafu kwenye begi ambalo kwamba ndani kuna vitu vingine, haina neno, haina neno, haipingani. Almuhim usishike mubashara kama hauna udhu. Kwa hivyo ukilibeba lile begi ndani kuna mswahafu na wewe hauna udhu, haina shida, kwa sababu hujagusa mswahafu mubashara, umegusa begi. Hiyo ndo maana yake. Wa fi kummihi, na kuutatia mswahafu kwenye kum. Alkum ni mkono wa nguo, nguo ya juu, sehemu ya mkono huitwa kum. Unaweza kutatia kitu kabebea hapa. Sasa nyingine nguo zingine zina kum ndefu, mkono mpana. Na vile vile kum, ulama wasema yaweza kutumika ni kuutia kwenye kapu, chini ya kapu kwa ufinya mswahafu. Japokuwa baadhi ya ulama wanasema makruhu kuutia mtoafu chini ya ibit, chini ya kapo lako alafu kaufinya. Ulama wanasema makruhu, si mzuri kuutia chini ya makapo alafu kaukabidhi ukaufinya, kubeba hivyo. Kwa hivyo ulama wanasema fi karaha, haipendezi, kwa sababu mswahafu haufai kuwekwa sehemu hiyo. Wala hu tasaffuhu biudin wa nahwihi, yajuzu kama hana udhu ama ana hadathi nyingine yoyote kufungua mswahafu biudin, kwa kijiti, hakuushika kwa mkono, akachukua kigongo kaanafungua kurasa za mswahafu kwa kigongo au kijiti, haina shida. Muhimu tu usiuguse kwa ngozi yako ya mkono. Umehitajia kusoma na wewe una hadath, sengine mwanamke ana haidhi na imekuwa ndefu haidhi yake, ahisi alihitajia kusoma Qurani, basi mswahafu afungue kwa avai gloves, ashike kwa gloves, hana gloves atumie kijiti kufungua zile kurasa za mswahafu, asiushike mubashara kwa kurasa kwa mkono. Wala hu tasaffuhu biudin, yajuzu kutasaffah, yani kufungua kurasa za mswahafu kwa kigongo. Wala hu massu tafsirin wa kutubil wa kutubin fiha Quran, na hakuna ubaya kama hana udhu au ana janaba, yani ana hadath kubwa, imma haidhi au nifasi au ghairi au janaba, yajuzu kugusa vitabu vya tafsiri, sababu vitabu vya tafsiri Qur'an si Qur'an yenyewe, kuna maneno ya watu pale ndani. Kwa hiyo kitabu cha tafsiru al-Qur'an haina hukumu ya Qur'an. Tafsiru Qur'an waweza kubeba kama huna udhu, waweza kubeba kama haujaoga janaba au ghairi dhalika, haina shida, kwa sababu si Qur'an. Wa kutubin fihi Qur'an, yajuzu kubeba vitabu vya ilmu ambao ndani yake kuna aya za Qur'ani zatajwa. Sasa nyingine vitabu vya fiqh, vitabu vya tauhidi, ndani kuna dalili za aya za Qur'ani zaandikwa. Haina neno kubeba kitabu chenye aya za Qur'ani ndani, kwa sababu ile si Qur'ani, ni kitabu cha ilmu lakini ndani kuna aya za Qur'ani. Kwa hivyo kubeba vitabu kama hivyo au tafsiri haina shida, ikiwa hauna udhu au hata kama una janaba wala una haidhi, haina neno, kwa sababu vitabu kama hivi haina hukumu ya mswahafu. Vitabu kama hizi haina hukumu ya mswahafu. Wayajuzu lilmuhdithi kitabatuhu min ghairi mas, yafaa kwa mwenye hadath kuandika aya za Qur'ani pasina kuyagusa yale maandishi. Yaani kwa mfano wewe sasa huna udhu ama una janaba ama una haidha ama una nifas, ukachukua kalamu ukaandika aya ya Qur'ani, yajuzu, lakini usiguse ile wino ya ile aya, usiguse kwa mkono, haina shida, kwa sababu kuandika ni tofauti na kugusa. kinachokatazwa ni usuguse ile maandishi, ama kuandika yenyewe haina neno, hata kama una hadath hujajitahirisha. Wa akhdhi al-ujrati ala naskhi, yajuzu kuajiriwa kwa kuandika msohafu. Mtu akuajiri akwambia niandikie hii juzu ya amma yote kwa mkono, nitakulipa shilingi 2000, haina shida. Kuchukua ujira kwa ajili ya kuandika aya za Qur'an, haina shida yote. Wa hadha jaiz, kwa sababu ni utumishi umenituma nikae nichukue wino niandike. Kwa hivyo mimi nikichukua ujira kwa kuandika Qur'an, haina shida yote kisheria. Yafaa li hadithi Abdullah ibn Abbas, kwa hadithi Abdullah ibn Abbas inasema, inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitab Allah, jambo linalostahiki zaidi mtukue ujira ni kwa Qur'ani. Mtu akitukua ujira kwa Qur'ani haina shida. Na vile vile hadithi ya Sahal ibn Sa'd, yule sahaba ataka kumuoa yule mwanamke alojitoa hiba kwa mtume, na mtume hakuwa na haja naye, akanyamaza tu. Kamba ya Rasulullah, mimi nimekupa nafsi yangu nioe nifanye utakavu, nimekupa wewe mimi mbwako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akazinua himato akamwangalia, fasaada an-nazar, hadithi sema akamtazama vizuri paka maliza kumwangalia, alafu akaona hana haja naye, hakumtaka, akanyamaza. Lakini mtume alikuwa na khuluku nzuri, hakumwambia wewe haujaniridhisha, wewe sijakupenda kama sisi, eh, amekwenda amemtazama lakini mimi hajaniridhisha. Hii tabia mbaya, mayasluh. Mwanamume mkarimu kama hakuridhishwa na mwanamke na sura yake, tabia yake, rangi yake, hunyamaza, aseme tu mali haja, mimi sina haja, خلاص, hii jawabu ya tosha. Ama kusema hakuniridhisha, oh nyee zake hazijaniridhisha, oh rangi yake hajaniridhisha, pua yake imelala haikuniridhisha, hiyo ni tabia mbaya, mayajus. Huko nikuzungumza auratun nas, ni kuzungumza a'radun nas, na hili ni jambo muhimu wenye kuposa hukosea, pande ya mke pande ya mume. Mwanamke naye vile vile hakumtaka, hakupendezwa na sura ya mwanamume, anyamaze, aseme tu sina haja, yakfi. Hakuna kusema oh nyenye zake koto, oh mweusi, oh pua yake hivi, hadha mayajuz. Kwa upande wa mke kusema, kwa upande wa mume kusema, kwa sababu zile ni siri, ni amana. Wewe ule mwanamke siku zote haumuoni, wamuona juu ya hijab. Sharia ndio iliyokuruhusu ukamfungue hijab ukamwangalie kwa ajili ya ndoa. Kwa hivyo ile ni amana, ufiche, siseme makosa kwenda kusema. Kwa sababu kila siku ule mwanamke humuoni wewe, kwa nini kwenda kusema oh nime hakuniridhisha, ana vile, ana hivi? Wallahi hadha min su'il khuluq, haitakikani. Kwa hivyo si vizuri, si vizuri mwanamume kuwa na tabia kama hizo, na si vizuri mwanamke. Kwa mtume alipoona hakumtaka mwanamke, kuna sahaba akasema ah mimi nina haja, kama hauna haja na yeye niozeshe mimi. Mtume akamwambia alayhi salatu wasalam, nenda kalete mahari, sina. Nenda katefute, sina. Akamwambia tefuta hata kama mpeti ya chuma, akamwambia pia mmetefuta, sina. Labda kileonao ni hiki kikoi changu, nikivue nimpe kama mahari. Mtume akacheka akamwambia kisha utavaa nini? Hiyo leonao ni nguo moja, uitoe umpe bibi mahari, utatembea vipi? Akanyamaza. Baada ya muda akamuuliza, wewe kuna sura zozote kwenye Qur'ani umezihifadhi? Wazipata vizuri? Wazijua kuzisoma vizuri? Huyu sahaba kama naam, akaambia basi zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an, nimekuozesha huyu mwanamke kwa ile Qur'ani uliyokuwa nayo. Maana ya hadithi hii watu wengi huifahamu makosa. Mtu huambia mtu ah, ule bwana mmemuozesha binti yango, mahari yake nini? Mahari yake ni msohafu. Hadha ghalat, hadha batil, hii haingiliki kilini kwa kifa. Maana ya hadithi si kwamba huyu ameozeshwa kwa ile hifadhi yake. Haa. Ameozeshwa bima maaka min al-Qur'an, wasema shurahu al-hadith ay tuallimuha. Hizo sura umezihifadhi, mtume amwambia na kukalifisha umsomeshe. Kwa hivyo ujira wako wa kumsomesha huyu ilmu huyu mwanamke ndio hayo mahari. Kwa hivyo akamuoa kwa kujiajiri. Ndio ulama wakatukua hujja hapa kwamba hadithi yaonesha kwamba yajuzu mtu kujiajiri kwa Qur'ani. Yajuzu mtu kujiajiri kupewa kitu kwa ajili ya kusomesha Qur'ani. Kama huyu sahaba alisomesha Qur'ani ikawa mahari yake. Kwa hivyo hakuna ubaya mwalimu wa Qur'ani kuchukua ujira. unaostahiki. Hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Bora tu hayafai kuwekwa kwamba haya ndo malengo, wakasahau kusomesha. Lakini lao mwalimu wa Qur'an ataitisha ujira ya juzu. Kwa sababu mtume alimkiri huyu sahaba kumsomesha huyu mwanamke ndio ujira wa mahari yake. Ndio ujira ambayo ni mahari yake. Kwa hivyo aliozeshwa kwa ile kibarua chake cha kumsomesha mkewe. Hakuozeshwa kwa ile hifadhi yake ya kuhifadhi sura kama anavyofahamu watu wengi leo. Oh, huyu amehifadhi juzu 10, basi mmekozesha mahari. Hadha ghalat. Huku ni kufahamu hadithi makosa wala sio maana yake hadithi. Kwa hivyo kile kibarua chake cha yeye kujifunga nyumbani kumuilimisha mwanamke, ule ujira wake ni atalipwa na ile mahari. Na hivyo ndivyo mtume alivyomwezesha. Kwa hivyo yajuzu kuifanya Qur'ani ujira, kuchukua ujira kwa ajili ya kusomesha Qur'ani, hakuna ubaya wote, bora tu walimu wachunge wasiharibu ikhlas yao. Wachunge wasiharibu ikhlas yao. Malengo iwe kusomesha kisha ndio atukue ujira. Sio malengo iwe ni ujira moja kwa moja, hajali amesomesha hakusomesha, hadha khata. Pia kwa baadhi ya walimu, la shaka hiyo ni makosa. Ma yambaghi, au kuuza Qur'ani kama kuuza bidhaa. Wataka rukia ya ngapi? Ya 1000 iko, ya 2000 iko, ya 500 iko. Hadhihi bid'a aslan, hadhi muharram wa bid'a min albid'at almu'asira ambao leo hii iko. Wayajuzu kasiyuhu alharira, wayajuzu kasiyuhu alharira, yafaa kuvisha mswahafu jilida la hariri, kava ya hariri, ukaikava mswahafu mzima hata kama kava yenyewe ya hariri haina ubaya. Lianna alibra alhifz, alibra ni kuhifadhi ule mswahafu usikusichakae. Kwa hivyo ukakosa kitu cha kuhifadhia ukapata ni kitu cha hariri, hapana ubaya kufinika mswahafu kwa kitambara cha hariri ili ule mswahafu uhifadhike usichanike. La haraja fi hadha, lianna algharad ni hifz almushaf, kusudio ni kuhifadhi mswahafu sio kuupamba. Ikiwa utauvisha kitambaa cha hariri mswahafu kwa lengo la kuupamba, hiyo ni haramu, itaingia kwenye hadithi nyingine ambayo tutakuja kuitaja mbele. Lakini wewe wauvisha hariri ule mswahafu kwa nia ya kuhifadhi usikatike, hapo ya juzu, kwa sababu malengo yako sio kuupamba mswahafu, malengo yako ni uhifadhiki. Lau utauvisha hariri kwa malengo ni urembeshe, hapo ndio haramu. Wala yajuz. Takomea hapa insha Allah kwa leo. Ziko baadhi ya adab chacha zilizobakia, tutakuja insha Allah taala kusoma ad-darsul qadim insha Allah.